Bueno, pues nos vamos a... Ah, no, parlaré en català perquè us he dit que parlaria en català. Avui, darrer dia de Sant, tenim que fer un extra. Marta, com estàs? Jo molt bé, bon dia de nou, però crec que sí, que tinc que practicar perquè l'examen de, no sé, el dia 25 de gener, si no, no practico ara... No em parlis d'exàmens avui, darrer dia de Sant, no parlis d'exàmens. No tinc que parlar d'exàmens. Parla'm de coses polides. Tinc que parlar de coses polides perquè aquesta nit, la nit de cap d'any, el grup de Lleida, que són els Tremendos, arriben aquí a Formentera, que són el David Massot a la veu, Benjamí Quiroga a la guitarra i veu, Rovira a la guitarra, Marc Magrí, teclat i veu, Lluís a la bateria, i estem avui com Robert Masip, amb Robert Masip, que és el bajo i la veu també. Déu-n'hi-do, quina colla, no? Sí, una colla enorme. Passareu d'allò més bé, supos. Jo crec que sí, que serà una cosa molt polida i que ballarem tota la nit. Ja ho crec. Bueno, doncs dam-li pas ja, donem-li la benvinguda a Robert, que supos que estaran ja a camí d'Eivissa. No, ja estan a Formentera. Sí, vaja. Sí, han arribat fa unes hores. Molt bé. Pues... Bueno, doncs Robert, bon dia, bona hora, i el que es diu, molts anys i bons i en vida de tots. Molt bon dia, què tal? Com anem? Molt bé. T'ho deixo amb la Marta, que ens sap molt això de festa. Estem molt, molt contents. Realment és un concert que feia molts anys. Nosaltres, imagineu-vos que des del 1993 que estem funcionant per aquestes carreteres de Déu, i feia molts anys que esperàvem un concert a les Illes Balears, i doncs ha vingut en un moment extraordinari pel grup. La veritat és que estem molt il·lusionats. Quan ens va arribar la notícia, doncs va ser allà un festival, dir, ei, anem a Formentera, des de Lleida fins a Formentera. Estem molt contents, realment. Molt bé. Sí. Pues, hola, Robert, sóc la Marta. Què tal? Bon dia. D'aquí de Formentera, molt bon dia i benvingut a Radio Èxit. T'agraïm que ens hagis atès després d'un llarg viatge entre Lleida i Formentera, imagino que una mica cansats, no? Doncs sí, perquè l'avió doncs sortia de matinada, i bé, és el que passa, que és el que diem, concerts d'aquestos, tant de bo arribessin més sovint, no? Estem acostumats a estar per la zona de, sobretot de Lleida, Tarragona, Barcelona, alguna Girona, franja de Ponent també, el que és la banda d'Aragó, però bé, trajectes tan llargs, doncs la veritat és que tampoc no estàvem massa acostumats, però bé, en fi, vull dir, passar un cap d'any a Formentera és una sensació fantàstica. Sí, amb les millors energies venim. Con las mejores energías, y bueno, aquí que también per recibir-vos. Ens trobarem uns minuts per conèixer una mica millor aquest grup que animarà la nit cap d'any de l'illa, com diríem, a la plaça de Sant Ferran a partir de la una de la matinada. Robert, primera vegada a l'illa com a grup, però algú ja havia vingut aquí de vacances? Sí, doncs havíem vingut, jo particularment he estat diversos anys a Menorca, i és una terra que ens agrada molt. I a part, hi ha una característica comuna, que tenim paraules que s'assemblen molt amb les que es diuen a Lleida també, no? Per exemple, a Granau, Granera, doncs hi ha connexions d'aquestes històriques que ens fan especialment feliços. Jo, per exemple, que de professió soc mestre, doncs tot això ho aprofito per comentar-ho als meus alumnes, i doncs no deixa de ser cultura. I estem molt contents, certament. Bueno, si el càlcul, com deies tu, no me'n fallen, els Tremends porta ja 20 anys sobre els escenaris amb aquest grup de versions. Quin és el balanç d'aquestes dues dècades? Perquè imagino que donarà per a molts records i anècdotes. Sí, evidentment, doncs clar, amb més de 20 anys, estem de camí del 21, doncs ha passat de tot, des dels començaments... El típic que es diu, no?, que comences amb una sabata i una espardenya, pràcticament, és a dir, amplificadors que gairebé no sonen, que els has d'acabar d'apretar perquè soni alguna cosa d'allí, i fins ara, doncs, que vivim un moment molt dolç. L'any 2011, doncs, ens van concedir el Premi Arc al millor grup de versions de Catalunya, doncs això d'aquí és un reconeixement segurament a tota la història també que portem al damunt. Més de 1.000 concerts realitzats per aquí, per Catalunya. Tenim un grup paral·lel que ara està una mica, jo sempre em dic que està amb coma reversible, és a dir, perquè està una mica adormit, que és els de Companys. Vam fer també la banda sonora de Lo Cartanyà, una sèrie que va tindre bastant d'èxit a TV3, a la televisió catalana. I doncs han passat mil i una històries. Hem tocat al Camp Nou, al mig del Camp Nou, envoltats de 100.000 persones, en una celebració de Lliga. Bé, vindrien mil i una històries al cap d'aquestes que han passat a moments, sobretot moments feliços. També hi ha hagut alguna vegada doncs, que per qüestions, bueno, de la pròpia vida, doncs, és allò que vius moments més tristos, però ens quedem sobretot amb aquest balanç positiu de més de 20 anys damunt dels escenaris. Després parlarem de futbol i cervesa, que tinc una cosa que preguntar-te, però serà després. Com dèiem, tenéis un altre grup que és de companys. És fàcil compaginar només els assajos, sinó les actuacions amb dos grups? Sí, és complicat perquè sobretot, clar, nosaltres amb Tremendos tenim al voltant d'uns 40 concerts a l'any. Cal tindre en compte que tampoc no ens dediquem exclusivament a la música, sinó que cadascú tenim una professió, doncs, com us comentava abans, jo sóc mestre d'escola, un altre doncs, és mecànic, l'altre és pagès, l'altre és mestre de música, en fi, ho hem de compaginar tot. I a part, doncs, hi està el que us comentava abans de Companys, que us deia allò del com és reversible, perquè de moment ho tenim una mica apartat, perquè és que tampoc ja no donem més a l'abast. Tens família, tens el canalla, i llavors és una mica difícil d'acabar de compaginar. Però quan portes la música a dintre, certament tot aquest sobreesforç, que per una altra persona la millor semblaria quasi sobrehumà, per nosaltres ho portem doncs, de les millors de les maneres. Ho fem molt a gust i per això segurament que fa 20 anys que estem damunt dels escenaris i no sé, per molts anys puguem continuar. Això em fa pensar que porteu 20 anys sense prendre el raïm a les vostres famílies. Doncs no vas massa equivocada. Els primers anys el que fèiem... Això me lo ha preguntat la meva sogra, que m'ha dit, però aquests nois no estan mai con la família amb el raïm? I digo, no, crec que no. No, costa molt de compaginar. A veure, els últims anys hem tingut la sort, entre cometes, de tocar a prop de casa i doncs ens acompanyaven o fins i tot com que començàvem tard, recordo fa un parell d'anys que vam començar a les 3 de la matina de tocar, doncs vam poder anar fins i tot a casa i bé, i és allò de... ho intentes compaginar de la millor manera possible, però és el que us dic, vull dir, com que ets músic i ho portes dintre i el que vols és tocar, doncs mira, si és Cap d'Any, és Cap d'Any, i si és la nit de Reis, doncs la nit de Reis, nosaltres a tocar. Però tornem al tema versions, sí. Adelanta-nos una mica el repertori previst per aquesta nit a Formentera, no tot, però una mica per obrir boca, no? Sí, doncs mira, fem, bàsicament, serà com a tres blocs temàtics, un que serà de música més actual, música amb el sentit de grups musicals que la millor potser sonen més, com ara Charango, fem La Pegatina, fem Bongo Botraco, llavors tenim una secció bastant àmplia també del pop-rock dels anys 80-90, des de Loquillo, Los Rebeldes, una mica més actual, Fito i Fitipaldis, bé, fem una Seguretat Social amb Chiquilla, bé, en fi, un repertori d'aquest... cançons que la gent se coneix molt. I finalment, llavors, fem un repàs també dels èxits més, podríem dir, internacionals, no? Però sense caure amb aquells que són... te diria, que sonen massa per la ràdio, no? Vull dir, busquem aquells temes que la gent es coneix, però que tampoc no són aquells que sonen cada dia per la ràdio, i podria ficar... un cas que ara em ve al cap, no? El Grip Balls of Fire del Jerry Lewis, o jo que sé, el Johnny B. Goode, rock and rolls de tota la vida clàssics, però que tampoc no són aquells que sonen cada moment per la ràdio. I con respecte al rock català? Normalment tenim un repertori bastant variat, i en aquest cas en prepararem 5 o 6 cançons, bé, de fet les tenim ja preparades, que són les clàssiques de Sopa de Cabra, com ara l'Empordà o el Llança't dels Lacs amb Busto, o fins i tot una més actual dels Charango, que ara ho comentava, la cançó aquesta que també ha sonat moltíssim, que és la de Bola. Doncs sí, fem una mica de repàs de totes les cançons, de tots els èxits del rock català. En aquest cas en farem 5 o 6, màxim, perquè doncs, creiem que hem de potenciar una mica l'altre vessant del que us comentava. Ja, Robert, perquè no sé si saps que molts dels grups de rock català dels que vosaltres feu versions són o han estat assidus aquí a les Festes de la Terra, que se celebra a la illa, també a Sant Ferran durant el mes d'agost, o sigui que no us faltarà un públic receptiu, eh? Mm-hmm. Gossos, Obrim Pas, han estat tots aquí, eh? Exacte, ara que em comentes Obrint Pas, doncs també fem la cançó de La Flama, dels Obrint Pas, que també la interpretarem aquesta nit. És un clàssic. A la zona aquesta de Lleida, doncs aquestes cançons funcionen moltíssim, és a dir, són aquelles que sempre et venen, la gent ha demanat, què fareu La Flama o fareu, no sé, Bola del Charango, i sí, evidentment nosaltres ens devem al públic i no podia ser d'una altra manera. Jo sempre dic que la diferència que hi ha entre un grup de versions i un grup de música pròpia és que el grup de música pròpia fa aquelles cançons que ell vol i el grup de versions ha de fer aquelles cançons que volen els altres, perquè si no, no tens sortida, la gent no et rep tan bé com t'hauria de rebre, no? Per tant, moltes vegades, i fins i tot a contracor, fas alguna cançó que dius, és que aquesta cançó no m'acaba d'agradar, però veus que a la gent li agrada tant que et veus obligat pràcticament a interpretar-la. I jo no puc acabar aquesta entrevista sense preguntar-los per vostre logo. M'explico, Maribel. Es tracta del disseny de l'etiqueta de la cervesa Quilmes Argentina, la qual portaven els jugadors de Boca Juniors en les seves samarretes com a patrocinador de l'equip. I com nascuda a l'Argentina, fan de Boca Juniors, des que vaig a néixer, correix la curiositat. És que si està clar, una cosa que sí està clar, és que tots els components del grup són molt futbolers. Sí. És cert. Sí, som uns fanàtics total del de futbol. Boca. Però el futbol en general, vull dir, no creio. Jo, per exemple, sóc soci de Lleida Esportiu, el que abans era la Unió Esportiva Lleida. M'agrada moltíssim el futbol. Com a preferències personals, doncs tinc això, el Lleida Esportiu, el Barcelona, com no, podria ser un altre equip, però bueno, en fi, sóc del Barcelona, però hi ha moltes variables dins del grup, hi ha gent que és de l'Atlètic de Bilbao, n'hi ha un que té una mica de tendència cap al Real Madrid, però també li agrada molt d'altres coses, vull dir, són molt variats. I per què la cervesa Quilmes? I el per què del logo de la cervesa Quilmes, fa uns 15 anys vaig fer un viatge a l'Argentina, a Rosario, tinc família allà. La patria de Messi. Sí. I doncs bé, es va donar el cas de que un parell de nits vam ingerir grans quantitats de cervesa Quilmes i com a homenatge amb aquelles nits esbojarrades per Rosario, doncs mira, finalment se va decidir doncs això, fer un homenatge a la Quilmes i canviar el logotip i inspirar-nos amb el seu logo, no? Que no deixés això, és el logo de la Quilmes amb les lletres de Tremendos, vaja. Aquí està el secret. Pues la colònia argentina, si us veu con aquesta samarreta, segur que les compra, eh? Ah, molt bé, no. Robert, aclarida la nostra curiositat, molta merda, com se diu, per aquesta nit, i aquí estarem després del raïm amb les tradicionals campanades de la Font de Pepe a la carpa de la plaça de Sant Ferran per gaudir de la música dels Tremendos. Gràcies, Robert, i molts anys i bons. Molt bé, volia aprofitar un momentet per, sobretot per agrair al Consell Insular i a Sons Formentera, que ens han portat superbé amb aquests dies previs de preparació de tot el backline, i bé, en fi, estem molt contents i molt orgullosos de poder tractar amb gent tan professional com hem fet fins ara. Una salutació pels vostres oients i ens veiem aquesta nit. Molt bé, moltes gràcies. D'acord. Moltes gràcies. Avui de nit no ens veurem perquè nosaltres estem a Eivissa, vosaltres estareu a Formentera, però de totes maneres vos desitgem el millor i que ho passeu molt bé a Sant Ferran. Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada. Una abraçada. Adéu, adéu, adéu. Ai, Marta. Ja veus, quina enveja sana. Ah, eh? Sí. Estic preparada. Tinc un pijama que flipes. Que mala ets. Bueno, tot listo, no?, per aquesta nit a la carpa i des de Formentera. Pijar-vos a tots una feliç nit vella i un genial i meravellós 2014. Una entrada d'any amb sopeu dret o amb totes aquestes coses de les que hem estat parlant, de les que seguirem parlant, tot lo tradicional i tot lo que fa que tinguem il·lusió per canviar d'any. Tot lo que ha set dolent que se'n vagi i tot lo que siga bo que vengui cap a naltros. Sí, sobretot lo volem que vinga. Això mateix. Bé, bueno, Marta. Maribel, fins dijous. Fins dijous. Jo no, perquè estiré uns dies de descans, però si... amb Rafa Martínez, val? Vale, estaré amb Rafa i salut a tots i molt bon any. Molt bon any, una abraçada, Formentera. Una abraçada. Feliç any nou, adéu. Feliç any nou. Adéu.